पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। उससे हमारी किसी में आसक्ति नहीं है और किसी से कोई आशा भी नहीं है, लेकिन कोई हमारे में आसक्ति रखता है और हमसे कोई आशा रखता है तो क्या शरीर शांत होने के बाद हमको भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा क्या? आपको न्याय युक्त उनकी आशा हो और अपने सामर्थ्य अनुकूल हो, उनकी आशा न्याय युक्त है, आपकी सामर्थ्य अनुकूल है तो आशा पूर्ति करनी चाहिए। आपसे कोई आशा रखे इसमें आपको जन्म नहीं होगा, वो आशा रखने वाला होता है उसका जन्म होता है। यंग यंग वाप ईशान भाव तंत्र करे तम तम ही आपसे कोई कितनी आशा रखे, भगवान से कितनी कोई आशा रखे, भगवान तो ही जन्म होगा। कोई संत महात्मा उनसे कई आशा रखे तो महात्मा तो ही जन्म होगा। जन्म जो आशा रखता है उसकी होता है, उनसे चाहता है उसी को होता है। आसक्ति है, कामना है, वासना है, प्रियता है। संसार में भगवान से प्रियता धन देने वाली नहीं है, नाशवान से प्रियता है वो खतरनाक है। आपने कहा कि घर गृहस्थ में रहो और दिन घर गृहस्थ में रहो लेकिन खूब घर दिन रात सेवा करो। मेरी उम्र 55 साल की है, मेरा मन सेवा में भी खूब लगता है और भजन में भी खूब लगता है, परंतु जब सेवा में लग जाते हैं तो फिर भजन छूट जाता है, तो फिर मन में ऐसा लगता है कि सेवा के बहाने मेरा समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। व्यर्थ तो नहीं जाता, पर नाम छूटे नहीं, ये याद रखो, नाम सेवा करते ही छूटे नहीं। नाम क्यों छूटता है? सेवा में कोई आसक्ति होगा, कोई कामना होगा, कोई मान बढ़ाई चाहते होंगे, नहीं तो नाम छूटते क्यों है? छूटा नहीं चाहिए, धुन ही हो, नाम तो हरदम चलता रहे और सेवा भगत भगत करनी पड़ेगी। माँ मनु स्मरण युद्ध छो, मेरा स्मरण करो हरदम, और युद्ध भी समय समय पर वो काम करो, तो घर का काम तो समय समय पर होता है, भगवान का स्मरण निरंतर होता है, हरदम होता है, ऐसा होना चाहिए। भगवान राम के उपासक वैराग्य बढ़ाने के उद्देश्य से क्या स्मशान घाट पर जाकर साधन कर सकता है? कहीं जाओ वैराग्य बढ़े वहां जाओ, स्मरण घाट का कारण थोड़ी है, किसी को वहां जाने से वैराग्य तो वहां जाओ, तो स्मशान घाट पर हो नहीं हो ऐसी बात नहीं। संसार से वैराग्य भगवान में अनुराग प्रेम ये खास बात है, ये होना चाहिए। किसी तरह हो, किसी जगह हो, किसी व्यक्ति से हो, किसी के संग से हो, किसी पुस्तक से हो, किसी उपाय से हो, तस्मात केना प्यपाय न मना कष्ट नहीं, किसी उपाय से भगवान में मन लगाना है, संसार से हटाना है। सुबह आपने जनेऊ के लिए फरमाया, तो जनेऊ किन किन को लेनी चाहिए? ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन को, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश, ये त्रिवर्ण तीन वर्णों को। कोई और जाति है उनको नहीं लेनी चाहिए, जो सतशूद्र अशुद्ध शूद्र दोनों नहीं। देखो आज बात क्या हो रही है, अपना अभिमान बढ़ाना चाहता है, वास में निर्ममो निरहंकार है, शांति अधिगच्छति, अहंकार रहित होता है उसको प्राप्ति होती है। आज जनेऊ हमारे क्यों लेने जी, हम भी लेंगे तो अहंकार बढ़ाना हो गया। जनेऊ लेना संध्या करनी ये एक टक्स है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन घरों में जन्म गया उसके ऊपर एक टक्स लागू होता है। आज जितने उसे बड़ा मान लागे तो दूसरा के हम भी जनेऊ लेंगे, यू नहीं सोचते जनेऊ लेने से क्या होगा, बड़े आदमी हो जाएंगे हम, ब्राह्मण हो जाएंगे, क्षत्रिय वेश हो जाएंगे, ये तो छोटे रह गए। तो बड़ा बनने से कल्याण नहीं होता, बड़ा तो डूबता है जल्दी, तो बारह होता है बोझा बोझा। तो इसमें बड़ा बनने के लिए जनेऊ लेने की बात नहीं, ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन जाति में जन्म हो गया तो ये उनको लेना चाहिए टैक्स, नहीं लेना तो दोष लगता है, अगर दूसरे लेते हैं तो दोष लगता है। अपना अपना धर्म है, वो अपने स्वधर्म है, पर धर्मो भयावह, पर धर्म भय लेने वाला है, वो पतन करने वाला है, तो आफत में जावे जिन्हें वो ले फिर पतन हो जावे क्या फायदा। आपके लिए आप छूट करिए, स्त्रियों के लिए छूट करिए, स्त्रियों जिन्हें बोले हम भी जरूर लेंगे, तो जिन्हें लेना बड़ी बात है, इस बात से वो ले दे, छोटी बात कोई लेगा ही नहीं। ये जो संसार में बात आज चल रही है कि सब काम करने का सबको अधिकार, तो जिसमें पैदा हुआ सब काम करेंगे, जिसमें पैदा नहीं हुआ काम करेंगे ही नहीं, सही पर संसार डावाडोल हो जाएगा। इससे फायदा नहीं है, नुकसान है, कि जिससे फायदा होगा वो सब काम करेंगे, फायदा नहीं होगा कोई काम नहीं करेंगे। अरे भाई अपना अपना काम करो, अपनी अपनी जगह रहते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, पैदा हो चाहे न हो, सुख हो चाहे न हो, स्वधर्म निर्णय, अपने धर्म में मर जाए तो भी कल्याण है, अपना कर्म धर्म अपना पालन करो। पर धर्म हो भयावह, दूसरों को भय देने वाला है, सुख में अच्छा है, शांति देने वाला है, पैसा देने वाला है, परंतु उसका नतीजा अच्छा नहीं है। नतीजा अपने कर्तव्य अपनी मर्यादा में रहकर अपना काम करो, उस मर्यादा के अनुसार करने से ही लाभ है, मर्यादा के त्याग करने से लाभ नहीं है। उससे गुण हो गया दुनिया मात्र, दुनिया उससे गुण हो जाएगी तो कोई मर्यादा नहीं रहेगी, इस वास्ते मर्यादा में चलना आवश्यक है। अभिमान के लिए नहीं है जनेऊ, जनेऊ तो टैक्स है। द्विजातीय घर में कोई बालक जन्मता है तो सूर्य आशा रखता है, सूर्य के लिए जो संध्या करता है, जल देता है, उस अर्घ से सूर्य के उदय होने में जो मंदेहा नाम राक्षस है वो उनके घेरे रहते हैं, संध्या का पानी डाले उसके साथ उसे वो वज्र हो जाता है, उस राक्षस को दूर करता है, सूर्य सुगमता से उदय हो जाता है। इस वास्ते सूर्य की सहायता है, कर्तव्य है अपना जो तीन वर्ण है, दूसरों को कर्तव्य नहीं, कोई उसे आशा नहीं। बड़ा होता है उसे लोग आशा रखते हैं, बड़े होते हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, छोटे मौत से रहते हैं आनंद से, उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं, आनंद से रहते हैं, उठो कल्याण जल्दी होता है, सुगमता से होता है। तो बड़े बड़ो तो भाई बड़े बड़ा बड़ा तो बनाएगा तेल में तली जाएगा बड़ा, तो इस वास्ते अपने साधारण रीति से रहना बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। त्रिवर्ण में भी स्त्रियों को अधिकार नहीं है ना? ना, स्त्रियों को अधिकार नहीं है, पुरुष के दो होती है, जनेऊ का जोड़ा होता है, मनुष्य पुरुष है वो दो जनेऊ रखता है, दो, एक अपनी की अपनी स्त्री की, वो जो संध्या गंदन करता है उसका आधा फल स्त्री को मुफ्त में मिलता है, पुण्य काम करता है उसका आधा फल स्त्री को उष्णता मिलता है, स्त्री गड़बड़ी करती है तो उसका आधा पाप पुरुष को मिलता है, छोटा होता है वो पुण्य का भाग होता है। आज उनमें दिमाग नहीं होंगे, हम क्यों नहीं हो रहे, हमें जिन्हें लेंगे अरे हमारे को नमस्कार क्यों नहीं करे, हम क्यों करें नमस्कार, वो भी नमस्कार करे। ये कलयुग की महिमा है। कलयुग में ऊंधा आसन होता है, उल्टा आसन होता है, वो अच्छा होता है। सीधी बात है, शास्त्र बुरी थी उठी वर्ण धर्म नहीं आसन आदि। इस बात के मैं जरूर जाएंगे, हम भी करेंगे ऐसा। ये बहुत खराब चीज है। अपना अपना कर्तव्य पालन करो, मर्यादा पालन करो, जिससे सब दुनिया ठीक होगी, लोग और परलोक सब ठीक होगी। गोविंद गोपाल। सत्य वचन अधीनता परती मात समान। हाँ। इतने में हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। इस चौपाई में क्या बताना चाहते हैं? भगवान चाहते चाहते सत्य वचन अधीनता परती तीनों का वचन करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगर उद्धार नहीं तो हम जमानत देते हैं। जमानत भले आदमी की चलती है, जिनका कुछ इज्जत होता है चलती है। भगवान के दरबार में गोस्वामी महाराज की जमानत चलती है, हम जमानत देते हैं। आप अपना संयम रखो, मतलब तात्पर्य क्या है संयम रखो, भगवान के शरण हो, आचरण अच्छा करो, अपना संयम रखो, ऐसे तुम्हारा कल्याण है, ये तात्पर्य। ये शिखा सूत्र केवल धार्मिक अनुष्ठान, एक एक धार्मिक अनुष्ठान में आस्था ही है या इसका कोई वैज्ञानिक महत्व भी है? भगवान अनुष्ठान भजन स्मरण में अधिकार हो जाता है, गायत्री संध्या का अधिकार होता है, वेदों पढ़ने का अधिकार हो जाता है और पवित्रता आती है। संस्कार जितने होते हैं, जैसे कपड़ा है उसको धोने से दो तरह का संस्कार, मलापकर्ष और गुणाधान, दो संस्कार होते हैं। एक से मैल दूर होता है, दूसरे गुण दूर होता है। जैसे कपड़ा बढ़िया तो उसको साफ करके फिर रंगा जाते रंग चढ़ता है असला, तो दो संस्कार हुए, एक को साफ करना और एक को रंग चढ़ाना। तो पहले जो ये मुंडन करना, पंचगव्य पान पान करना और ये नियम लगना, ये है संस्कार मलापकर्ष, मजदूर होते हैं। उस देने देना ये है गुणाधान, तो खेत जैसे साफ करते हैं पहले, फिर बीज होते हैं, फिर निदान करते हैं। तो ये विपरीतता तो दूर करनी है और परमात्मा से संयुक्त करनी है। दो संस्कार है, मलापकर्ष होता है और गुणाधान होता है। इन संस्कारों से शुद्ध होता है, खेती शुद्ध होती है। साफ कर जा करे शूर करे, शूर को शूर अशूर शूर कह जाए और कचरा सब एक तरफ रखा जाए, फिर माल चलाया जाए, फिर सौ सीर और चौक होना चाहिए। पहले ही वन सर फिर यू चलाना, तो सीर है वो चौक है, फिर उसे बीज बोना, बहुत बढ़िया होगा, जमीन ढीली हो जाएगी, उससे धान की जड़ा खूब भीतर बैठेगी, जो जड़ा बैठेगी तो वो ऊपर होगा, चाहे वो पानी पिएगा अच्छा होगा। तो खेती अच्छी करने के लिए पहले खेत को सफाई करना होगा, झाड़ जंगल प्रदूषण को काटना होगा, फिर वो होता है मलाप कर संस्कार और गुणाधान, उसमें धान बोना गुणाधान। ये बात है, तो सब में तीन बात, दो दो बातें होती है। तो ये संस्कार है शुद्ध बनाने के लिए। राम जी महाराज। तो भाई मानव शरीर है ये एक ही है, 84 लाख जोड़ी में एक मानव शरीर ऐसा है जो कि ये मुक्ति का अधिकारी है। इसमें ही परमात्मा प्राप्ति का अधिकार है, इसमें वो सामग्री है, बुद्धि है, योग्यता है, ये सब इसमें दिया है। इस समय भी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। और जगह भी कल्याण की मना नहीं है, परंतु अधिकार खास मनुष्य को है, इसमें आपको अधिकार मिला हुआ है। जैसे व्यापार करने के लिए राज से आज्ञा मिल जाए तो वो व्यापार कर सकता है, बिना आज्ञा के नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा की तरफ से मनुष्य मात्र को अध्ययन करने का अपना उद्धार करने का अधिकार मिला हुआ है, तो मनुष्य कर सकता है। और न वो योग्यता नहीं है, वो बुद्धि नहीं है। जैसे गाय भैंस आदि है, गाय बड़ा पवित्र है, जिसका गोबर और गोमूत्र भी बहुत पवित्र होते हैं। लक्ष्मी का और गंगा जी का निवास है, गोबर में लक्ष्मी का निवास है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, इतनी पवित्र है, वो भी रोम पवित्र है। जहाँ खुर उड़ते है खुरा से रज्जी, वो भी पवित्र करने वाली है, बैठती है वहाँ भी पवित्र करती है, ऐसी कोई पवित्र करने वाली। परंतु समझाओ आप, ज्ञान नहीं हो सकता, उसको भजन स्मरण करो, वो नहीं जाते। पवित्र है, बहुत पवित्र है, परंतु ये वो अधिकार नहीं है। वहाँ कल्याण हो जाए इसकी मना नहीं है, परंतु वहाँ साधन सामग्री और नहीं है। जैसे मनुष्य का सिर ऊपर से चौड़ा है, ऐसा उसे नहीं होती, चिपका हुआ होता है, वैसे ही चिपका हुआ, तो वो विवेक शक्ति उसमें जागृत नहीं होती है। विवेक शक्ति जागृत मनुष्य में होती है, विवेक शक्ति है स्वतः परमात्मा की हुई, परंतु वो स्थान नहीं है, वे नारिया नहीं है, मनुष्य ही उसे छिपा हुआ है, चिपका हुआ। बंदर का कुछ होता है, कुत्ते का होता है, इनका कुछ शरीर होता है, इनमें कुछ अक्कल है, तो समझते मनुष्य पर विशेष जिम्मेवारी है, अधिकार बढ़ाया है। अधिकार पाने पर भी दो नाम नहीं करता, जो निप से अधिकार ले, करतन पर उपकार, पुण्यता के अधिकार में रहतन आदि अकार। अधिकार पा करके जो मदद नहीं करता, उसके अधिकार में अकार नहीं रहता, धिक्कार रहता है। पुण्यता के अधिकार में रहतन आदि अकार, धिक्कार है, धिक्कार। इस बात में मनुष्य को विशेष साधना चाहिए। ऐसा मौका है, सफेद सू की पूरी का पछता दे, का भरसा जब कृषि सुखा दे, खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या है। इस बात से मनुष्य शरीर पर आकर के उद्धार दिएगा तो कब करोगे बताओ। जैसे बाल्यावस्था में विद्या नहीं पढ़े तो फिर कब पढ़ोगे, फिर बड़े हो जाओगे, काम धंधा करना पड़ेगा, सब घर का बाहर आ जाएगा, पढ़ने को समय नहीं मिलेगा। तो मनुष्य शरीर है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसमें विद्या लेने का अधिकार है, और मनुष्य शरीर मात्र ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। जैसे बाल्यावस्था पढ़ने का अधिकार है, योग्यता है, पढ़ना चाहिए, ऐसे ही मानव शरीर है, ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। इसको तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहिए, ऐसी जनता की सेवा करनी चाहिए, क्यों सेवा के लिए ही है। मनुष्य पार्टी में जो समझदार होते हैं तो शहर की सेवा मात्र का उनको अधिकार है, नहीं करे तो दंड होता है। ऐसे मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन नहीं करे तो दंड होता है, और कल्याण कर दे तो इनाम मिलता है, भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसके द्वारा दुनिया का भला होता है। यही तन कर फल विषय भाई, ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है। आज यही तन कर फल विषय भाई, विषय आज तो भोग ही भोगना है, नसबंदी कर दो, ऑपरेशन करा लो, लड़का नहीं जन्मे भोग भोगे, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी पाप है, बहुत बड़ी भारी गलती है, बड़ा भारी घातक चीज है ये। परंतु आराम चाहिए, सुख चाहिए, आराम आता है महाराज, आराम जो चीज है शरीर का सुख, या तो भैंसा में भी है, सूअर में भी है, गधा में भी है, कुत्ता में भी है, अपना आराम भोगना ये तो और गुणी में है। मनुष्य शरीर है वो आराम भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है। इसमें जो सामग्री दी है वो त्याग के दे दी है, जो भी सेवा करो, भगवान को याद करो, और अपने भोगने के लिए सामग्री नहीं है, केवल सेवा के लिए गई है। देवान भाव यथा नेना ते देवा भाव यंत परस्परम भाव यंत्र। स्त्रियों को चाहिए पुरुषों की सेवा करे, पुरुष चाहिए स्त्रियों की सेवा करे, ब्राह्मण को चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय विश्वचारों की, चारों आश्रमों चारों वर्णों को चारों की सेवा, ब्राह्मण अपने कर्मों से, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की सेवा करे, ब्राह्मण क्षत्रिय अपने कर्मों से, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र सेवा करे, वेश अपने कर्मों से, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र सेवा करे, शूद्र अपने कर्तव्य कर्मों से, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र सेवा करे। अपनी तरफ से सेवा करना काम है, अपने भोग भोगना आराम करना काम नहीं है। मनुष्य एक ऐसा है जो सबकी पालना करता है, सबकी सेवा करता है, अपना धर्म भी सफल करता है, मनुष्यों का भी धर्म सफल करता है, भगवान को भी सफल करता है, भगवान की भी सेवा करता है, भगवान की भी भूख मिटाता है, भगवान के लिए उपयोग हो जाता है, जनता के लिए उपयोग है, संसार के लिए उपयोग है, भगवान के लिए उपयोगी है। मानव शरीर एक सही मनुष्य ने भगवान ने इसको अधिकार दिया है, भगवान को भी खुश करने का अधिकार है, भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान भी भूख है, भगवान की भूख भाव के भूखे है भगवान, तो भाव मनुष्य कर सकता है, अपना अर्पण कर सकता है, भगवान को याद कर सकता है, तो भगवान की भूख मिटा सकता है, अपनी भूख मिटा सकता है और जीव मात्र की भूख मिटा सकता है। इतना अधिकार दिया है, स्वयं भोग में लग गया, सेवा कौन करेगा, कैसे करेगा बताओ। इस सुख भोग के कारण ये परिवार नियोजन सुख भोग के लिए है, ये मनुष्य के लिए महान घातक है, महान घातक है, मनुष्य शरीर के विरुद्ध बात है। कलयुग की महिमा विनाशकालिक विरुद्ध अधर्म धर्म मनी तम सब, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म माने, ये विपरीत बुद्धि है, तामसी बुद्धि है, तामसी, उसमें ये अच्छा लगता है। धनी आदमी बहुत विशेष कार्य करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। क्या दशा होगी आपके धन की, क्या दशा होगी, आप परिवार नियोजन करोगे और वे मर जाएंगे तो धन कहाँ जाएगा, धन का उपयोग क्या होगा, आपके भजन स्मरण करने में धन हो तो, आपके 10-15-20-50 संतान हो तो आप सबका पालन कर सकते हो, सबको भूति हो सकती है, अरे आप संतान नहीं करोगे तो क्या होगा, वो धन का क्या होगा, जमीन जायदाद का क्या होगा, दुर्दशा हो गई। इस वास्ते सबसे कहना भी सावधान हो जाओ, बहुत ठीक है, यही तन कर फल विषय भाई। मेरे को तो आश्चर्य आता है, भुंजते ते त्वगम पापा ये पसंद आत्मकारणा, अपने लिए भोजन बनाकर खाता है वो भी पापी पाप का भक्षण करता है। मन मनुष्य शरीर का काम सबका सब सबकी सेवा करने में है, भोग भोगने में नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसे उल्टा ही काम लगा, भोग भोगने के लिए ही लगा दिया। पैसा है तो भोग भोगने के लिए, तो धन है तो भोग भोगने के लिए, सामग्री भोग भोगने के लिए, शरीर है तो भोग भोगने के लिए, महान पतन है, महान पतन है। एक जगह ये परमात्मा की प्राप्ति का स्थान है, इसको भी अगर भोगों में लगा दिया तो परमात्मा की प्राप्ति का स्थान कौन सा रहेगा, किस जगह आप अपना कल्याण करोगे। जब मानव शरीर ही आपने भोगों में लगा दिया तो परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होगी, कहीं नहीं। इतनी विपरीत बुद्धि हो गई है, इतनी खराब बुद्धि हो गई है, क्या हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि नशात प्रदर्श की, बुद्धि के विपरीत होना विनाश होगा। गीता कह रही है विवेक शक्ति नष्ट हो गई, विवेक शक्ति नष्ट हो गई तो मनुष्यता नष्ट हो गई, मनुष्य पढ़ा क्या रहा। जब मनुष्य ही अपनी जगह पर स्थिर नहीं है तो दूसरा कौन स्थिर रहे, तो कौन काम करेगा बताओ। जितने समझदार है उनका काम क्या है, अपना वो दुनिया का कल्याण करना, हित करना। ते प्राप्त मामे व सर्वभूत ही ते रथा, प्राणी मात्र का हित करना। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करे, जिनमें आज तो बहुत ही ज्यादा स्वार्थ हो गया बस, तो बहुत पतन होता है। इस समय में आवश्यकता है, हमारे देश में सेवा करने वाले बहुत हुए हैं, स्त्रियां सती सती माताएं हुई बहुत सी, पुरुष बड़े शूरवीर हुए हैं, भगवान के भक्त हुए हैं, तत्व के जीवन मुक्त हुए हैं, बड़े बड़े योगी राज हुए हैं, ऐसे हुए थे इस देश में, तो ऐसे देशों की शरीर को आज को भूख है। जैसे जिस देश में आम होते हैं, वो आम जिस देश में न हो तो लोगों के मन में आती है। बीकानेर में यहाँ मतीरा होता है, जिसमें नहीं होता तो मन में आती है। ऐसे इस देश में परोपकारी बहुत बहुत पुरुष हुए हैं, तो ये देश दरिद्र हो रहा है। आज उपकार करने वाले, दूसरों का हित करने वाले, दूसरों का दुख दूर करने वाले आदमी कम हो गए, तो दरिद्र हो रहा है देश। इस वजह से बड़ी अभाव हो रहा है। रामायण में आया है कि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, संत समाज के समान कोई सुख नहीं है। तो वहाँ दरिद्रता अर्थ है सत्संग नहीं है, जिनको सत्संग नहीं मिला है वे दरिद्री है बेचारे, पता ही नहीं, उन्हें होश ही नहीं है, बेहोश पड़े हुए, पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, प्रवृत्ति चाहे निवृत्ति चाहे आश्री प्रकृति वाले कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं मानते, जानते ही नहीं, समझते ही नहीं क्या मानेंगे। वो बालक धर्मता है तो बच्चा भोला होता है, क्या समझे। ऐसे शिक्षा बिना मिले उसको साफ कहा है कोरा रह गया कोरा सभी। प्रसिद्धि अकृत बुद्धित्व, बुद्धि को बनाना चाहिए, बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए, विवेक का आदर करना चाहिए। न सपे दुर्मति, वो दुर्मति क्या समझेगा, बुद्धि दुष्ट है, बुद्धि में अवगुण भरे हुए है। ये स्वार्थ की बात की शिक्षा की जरूरत नहीं है। आज इनकी शिक्षा होती है कि ऐसा स्वार्थ करो, अपना ऐसा करो ऐसा करो, जो जेब कतरना भी सिखाया जाता है, इसमें भी बहुत नुकसान हो रहा है। दुर्गुण दुराचार सिखाए जाते हैं, इसमें उन्नति मानते हैं, बात ठीक है कर दूंगे, उन्नति होती है। ऐसे एक सिनेमा है किस्मत, वो भाग फूट गया, बहुत पाप होना, ठगी करना, लूटना, चोरी करना, दूसरों की जेब कतरना, धोखा देना, ये सब सिखाया जाता है सिनेमा में। ये बात, ये स्वार्थ की बात तो सिखाने की जरूरत नहीं। कुत्ता है गधा है वे भी जानते हैं अपने स्वार्थ की बात, ये भी जानते हैं। गधा चरता है तो फिर घास नजदीक नहीं रहने देता, घास गधा चल जाए पीछे, घास रह गया तो चल जाए क्या, जैसे गधा की तरह बीती है। तो ये काम तो गधा में ही हो जाएगा, कुत्ता में हो जाएगा, सूर में हो जाएगा, सांप विश्व में ही हो जाएगा, उपकार करने का काम कहाँ होगा बताओ। कुत्ता बड़ा शांति रहता है, अंदर टुकड़ा मिला लड़ पड़ता है, तो ऐसे टुकड़े थी लड़ने में दशा तो कुत्ते की होगी, मनुष्य का कैसे होगी। मनुष्य तो देता है औरों को, सेवा करता है औरों को, सुख पहुंचाता है, ये काम है मनुष्य रहेगा, मनुष्य पड़ा उसी में है। सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र का हित हो, सबका कल्याण हो। ज्यादा बुद्धि होती है वो ठगने के लिए नहीं होती है, उपकार करने के लिए होती है। योग्यता ज्यादा होती है वो दूसरों का हित करने के लिए होती है। समझ अच्छी मिली वो हित करने के लिए, सामग्री अच्छी मिली हित करने के लिए, और वो समय आपको मिला हित करने के लिए, सामर्थ्य मिली है हित के लिए, नहीं तो प्रभाव आया जगत नाश करने के लिए। प्रभु को माना क्षयाय जगत हिता जगत क्षयाय प्रभुवंदे, दुनिया के दुख देने के लिए क्षय करने के लिए प्रभुता होती है, उनका बड़पन होता है। तो ये दुष्ट है, आशी संपत्ति है, ये असलों का स्वभाव है, अपना स्वार्थ ही स्वार्थ सहारा, अपना मतलब ही जाना, ये स्वार्थी है। सिवाय मनुष्य के कौन हित करेगा, अब मनुष्य में स्वार्थ आ गया तो परमार्थ कहाँ होगा, आप बताओ। मनुष्य झूठ कपट करेगा, ठगाई करेगा, धोखा देगा, दूसरों को दुख देगा, सेवा किससे आशा की जाए। आप इतने साधी भाई बन बैठे हो, किससे आशा की जाएगी कि एक दूसरे की सेवा करेगा, ये भगवान का भजन करेगा बताओ। एक मनुष्य शरीर है सर, वो भी जब इस साथ में लग गया, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयं कर्म बने। ये लोक संग्रह के सिवा जो काम करना है वो कर्म बंद है। यज्ञ आचरता कर्म समग्र दुनिया के हित के लिए काम करने वाला सब कर्म दृष्ट हो जाते, सब काम दृष्ट हो जाते दुनिया के हित करने से और भगवान का अर्पण करने से। यत करो सी ये दर्शन पत्र यत करो सी पदार्थ क्रिया भगवान का अर्पण सुभाषो पदे मोक्ष से। तो दुनिया का एक भगवान करने से दुनिया का हित कर से कल्याण हो जाता है। अपने लेने लगेगा तो पतन होगा। त्याग कहाँ होगा आप बताओ। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जो कल्याण करने के लिए है। ये शरीर ही अगर कल्याण में नहीं लगा तो कल्याण की जगह कहाँ आप मिलेंगे, कहाँ मौका मिलेगा, कहाँ अवसर मिलेगा। अवसर यही है। इस वजह से मनुष्य शरीर की महिमा है। उस मनुष्य शरीर को जन्म नहीं लेना कितना बड़ा भारी अपराध करता है। दुर्लभ हो मानुष हो देगा उस दुर्लभ भगवान को आने नहीं देना, पेट में आ गया तो उसको गिरा कर नष्ट कर देना। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हुई है इसका कोई ठिकाना नहीं है। सज्जनों बहुत बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ी क्रूरता है। इस वजह से सावधान हो जाओ। ऐसे पाप मत करो सज्जनों। पाप करने के लिए ये मानव शरीर नहीं मिला है। भोग भोगने के लिए मानव शरीर नहीं मिला है। उपकार करने के लिए, अपकार करने के लिए नहीं है। मारने के लिए, गर्भ नष्ट करने के लिए, भ्रूण हत्या करने के लिए मानव शरीर नहीं मिला है। जिस बहन के बाद चार पांच लड़कियां हो जाए तो सब कुटुंब वाले उनके तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, असभ्य कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो लड़कियां कहां जन्मे गई? अरे लड़कियां नहीं जन्मेगा तो आप हम कहां जन्मेंगे बताओ। लड़कियां नहीं जन्मेगी तो आप हम कहां जन्मेंगे? लड़कियां मातृशक्ति है। आप हम जितने बैठे हैं बिना माँ के कोई आया है क्या बताओ? तो बच्ची माँ है, माँ वो पैदा करने वाली, ये माँ को और बाप को दोनों को पैदा करने वाली है। वह उसको गुजा देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। बहुत बड़ा भारी विप्लव होगा, बड़ा भारी अन्याय होगा, बड़ा भारी अनर्थ होगा, बड़ा भारी संघर्ष होगा, बड़ा भारी नुकसान होगा। मैं तो ये विचार कर कहता हूँ, मेरे को पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं है, परंतु चाल ऐसी है कि जिससे बड़ा भारी नुकसान, चाल नुकसान की है, इसमें संदेह नहीं है। अगर ये क्या होगा क्या नहीं भगवान जाने, चाल नुकसान की है। लोक और परलोक दोनों नष्ट होंगे। कौन भजन स्मरण कौन करेगा? जब मनुष्य नहीं होगा तो कौन करेगा भजन? मनुष्य तो अधिकारी है, उसको आने को रोक दिया, आने ही नहीं दिया तो कहां से आएगा मनुष्य? आप हम कहां से आएंगे बताओ? आज आप हम बैठे हैं तो अपनी माँ के संतान हुए तभी तो बैठे हैं कि नहीं? बिना माँ के कौन आया है बताओ? भाई हो चाहे बहन हो कोई, अरे माँ कहीं मना कर दो चंद्र तो हम कहां से आएंगे बताओ? कितना नुकसान है, महान नुकसान है, महान। और ये कहते हैं अन्न कहां से मिलेगा? मैं तो कहूँ ये आप तो अन्न की कहते हो, ये पानी नहीं मिलेगा। पानी पाप का नतीजा होगा। कुआ में पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग कराते फिर नीचे जा रहा है पानी। बांध में पानी भर रही है, रेत भर रही है, मिट्टी भर रही है। बड़े बड़े मिलों में बांध है पानी में, मिट्टी भर जाएगी, वर्षा कम होती है। दशा क्या हो? खेती कौन करेगा? कैसे होगा खेती करने वाला कौन होगा? हम जो एक हमारे एक माँ बाप की सेवा करेगा, व्यापार करेगा, विदेशों में कुछ करेगा, कौन करेगा? साधु कौन बनेगा? कल्याण कौन करेगा? किसको उपदेश कौन देगा? किसको शिक्षा कौन देगा? अपना कल्याण भी कौन करेगा? व्यापार भी कौन करेगा? फौज में कौन भर्ती होगा? जो ज्यादा होगा जो जनता में भर्ती होगी, जो बढ़ रही है वो फौज में भर्ती होगी। क्या दशा आपकी होगी? आप भोग चुके हो पहले बहुत, फिर भी ऐसी बात है। ख्याल नहीं है, तक ध्यान ही नहीं देते इधर भी, हम ख्याल नहीं करते कि इसका नतीजा क्या होगा। सात्विक भोजन में आयु सत्व बलारू के पहले लिखा है, पहले फल लिखा है, राजसी में भोग लिखा है, पीछे बल लिखा है दुख शोका मैं प्रजा। तो राजसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जिसमें ये बात है, तामसी में कुछ पता ही नहीं है, पहले भोग भोगो फिर बाद में दुख पाओ। सात्विक पहले सोचता है क्या होगा, अगर इसका नतीजा क्या होगा, नतीजे की तरफ ख्याल करने वाली सात्विक वृत्ति होती है। राजसी वृत्ति भोग भोगने में लगती है, नतीजे की तरफ नहीं देखती, तामसी बुद्धि तो उतना ही नहीं देखती। इस वजह राजसी तामसी बुद्धि वाली आश्रय संपत्ति होती है, और सात्विक बुद्धि वो देवी संपत्ति कल्याण करने वाली है। इस वास्ते भाइयों सावधान हो जाओ, कैसे हित हो सबका, सबका कल्याण कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने, मनुष्यों की सेवा बनेगी, भगवान ही प्रसन्न होंगे, सदाचार होगा, बड़ी शांति रहेगी, संघर्ष नहीं होगा, आपस में स्नेह होगा, प्रेम होगा, स्वार्थ में पड़ने पर प्रेम होगा, बड़ा संघर्ष होगा, दुख पाएंगे सभी, सभी कष्ट पाएंगे, स्वार्थ का त्याग करेंगे सभी सुखी होंगे, सभी सुखी होंगे, अपना मेरे को सुख हो जाए ऐसे सब दुखी होंगे, अरे मेरे को दुख हो पर मैं परिश्रम करूंगा सबको सुख हो, सबके सब सुखी हो जाएंगे, सीधी बात है। खान पान सात्विक न होते हुए भी वो परिणाम के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे इज्जत से क्या बढ़ेगी, हमारा सुख बचेगा, तो ये ऐसा उनमें क्यों है पूछना है क्या? वो कहते हैं वो ताम से भोजन खाने वाले भी परिणाम पर विचार कर रहे हैं, हम लोग सात्विक भोजन करते हैं तभी आगे परिणाम पर विचार नहीं करते, ऐसा क्यों है? मूर्खता है, मूर्खता स्वार्थ बुद्धि नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। देखो करना चाहिए वैसा पूरा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो मैं बातें कैसे कह रहा हूँ, मैं भी तो सीख कर कह रहा हूँ, संतों से शास्त्रों से सुन करके बातें कह रहा हूँ, नहीं कैसे करते हैं? मैं अपनी बात कहता हूँ क्या? जो सात्विक बुद्धि वाले हैं उनकी ऐसी बात पैदा होती है, ऐसी प्रिय लगती है, ऐसी बात कहते ही हैं। अच्छे अच्छे पुरुष जितने हैं वे सब कहते हैं ऐसा, तामसी आहार करने वालों के भी कुछ जागृति आई है, वो आई है डंडे चोट चोट से, दुख पाने से, कष्ट पाने से, रोगों के शिकार होने से, दुख पाने से आई है। पहले दुख न पा करके पहले विचार करे साथ में तो क्यों दुख आएगा? ये दाब को दिखता है कि ये विचार नहीं करते हैं, नहीं विचार करते हैं तो क्यों समझ रहे, यहाँ इकट्ठे क्या हुए, क्या रुपये मिलते हैं, क्या कपड़ा मिलता है, क्या लाडू मिलते हैं, क्या मिलता है, कितने समय क्यों आए बताओ? अगर विचार नहीं करते हैं तो यहाँ क्या फायदा है आप बताओ? ये सात्विकी आदमी विचार नहीं करते तो इतने कुत्ते क्या हुए हैं बताओ? कुछ वास्ते हुए, धन वास्ते हुए हैं, भोगों वास्ते हुए हैं, भोजन के लिए हुए हैं, रुपयों के लिए हुए हैं, खर्चा होता है, घर छोड़ कर आते हैं, काम धंधा रुकता है, तकलीफ उठाते हैं, फिर भी आते हैं तो कुछ भी आते हैं, तो भोजन अच्छे सात्विक विचार नहीं करते कैसे कर दिया आपने? आपके विचार आए तो आपके विचार कैसे आए बताओ? क्या आप अशुद्ध आचरण करने वाले हैं, मांसाशी हैं? करना चाहिए ऐसा नहीं करते, कमी है तो अपने प्रेरणा कर दे भाई, तेजी से करो, अपने विचार करो, नहीं करते बात नहीं है, ये कमी है, कैसी होनी चाहिए भी करना चाहिए ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या मांसाशी वे विचार करना बढ़िया करते हैं? वे जो अच्छा विचार करते हैं, सोचते हैं, तो मांस नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, क्या करते हैं वो? उनको भी चेत होता है, उनको चेत होता है दुख से, और सज्जनों को कहता है सात्विक सुख से, आराम से, सत्संग से, सद्विचार से, सत्शास्त्रों से, सत्शिक्षा से, और वो होता है दुख से, डंडे के जोर से, रोगों के कारण से, परिणाम खराब होने से, विदेशों में जो व्यापार की सहूलियत है वो सहूलियत के लिए होता है, धर्म के लिए नहीं होता है, पुण्य के लिए नहीं होता है, कल्याण के लिए नहीं होता है। वो झूठ कपट करने से अड़चन आती, इस वास्ते सदाचार रखो। सदाचार का फायदा यहाँ ही देखते हैं, हमारे देखते दीर्घ दृष्टि, तो यहाँ पर जो शिक्षा खराब हुई है, कुसंग हुआ है, स्वार्थी आदमी रहे, उनके हाथ में राज रहा है, इससे ये बहुत पतन हो गया है। अच्छे आदमियों के संग कम मिलता है, अच्छे आदमी कम हुए। अब अच्छा आदमी कौन होगा, स्वार्थ जाएगा तो, अरे जिसमें भी एक काल में अधिक मास हो, पहले कम हुआ फिर की बंद कर दू, पहले ही बताऊंगी पहले ही। और एक आफत आएगी नहीं, अब कहाँ अच्छाई की आशा रखे, बता किससे अच्छाई की आशा रखे, अपने पर जिम्मेवारी है। बड़े होते हैं घर में उन पर जिम्मेवारी होता है, ऐसे ऐसे ही सार्थक सम्मति बाद मनुष्यों पर ज्यादा जिम्मेवारी, इसमें दूसरे नहीं करते, ये मत देखो हम करें, ये सुधार कब होगा, दूसरे नहीं करते इस दृष्टि से सुधार नहीं होगा, दुनिया कोई नहीं करे मैं तो करूँगा, एक एक भाई एक एक बहन ये विचार कर रहे कि दुनिया कोई नहीं करे, हम तो करना बैठे, हमें तो अपना काम करना है, अपना अपना तो शुद्ध करना है, तो शुद्ध हो जाएंगे एक एक शुद्ध होने से, नहीं तो मैं दुनिया नहीं करती, वो नहीं करते, वो करे कौन, करने वाले सभी हो जाते, करने वाला कौन है। परोपदेश वेलाया विशेषता सर्वे, दूसरों को उपदेश देते तो शिष्ट हो जाते, स्वयं नहीं करते। जो आप भला चाहते हो, आप अपना अपना अपना जीवन भला बनाइए और किसी का पूरा मत कीजिए, आप भले हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। अपने दृष्टि से आप दूसरे का अपकार ना करें, भले बनाओ, बुराई छोड़ दो, सर्वथा बुराई छोड़ दो, भले हो जाएंगे। भलाई न करने से, भलाई बुराई दोनों करने से भला नहीं होगा, बुराई छोड़ने से बिना कुछ करे भलाई हो जाएगी। क्या दोष होगा बताओ, जो बुराई नहीं करता उसके दोष से क्या नुकसान होता बताओ, किसी को बुरा नहीं मानता, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं करता, उसके द्वारा क्या बुराई होगी। बुराई छोड़ने मात्र से भलाई होती है, आज इस तरफ ध्यान नहीं देते, बुराई करते हैं भलाई भी करते हैं, बुराई करते हैं भलाई करते हैं, वो भलाई दामी नहीं होती, वो तो जहाँ पर लोभ होता है तो वहाँ फिर भलाई नहीं होगी, रुपया मिलेगा वहाँ भलाई नहीं होगी, और रुपया कमाओ ज्यादा थोड़ा सा दान कर देंगे, दान पुण्य से द्रव्य शुद्ध होता है, तो झूठ कपट गेम करके पैसा कमा लो, फिर भागवत करा देंगे, फिर दान पुण्य कर देंगे, ये शुद्ध हो जाएगा, कभी शुद्ध नहीं होगा। छटाक भर का दान लगाया जाए, छटाक भर तो पानी छटाक भर से उतर जाएगा कादा, कई शेर पानी लगेगा तब उतरेगा। ऐसे पाप करते हैं पुण्य करने के लिए, अच्छा काम कर लेंगे, बुराई करते हैं बुराई करते हैं, बुराई छोड़ना जितना उत्तम है उतना भलाई करना उत्तम है। नहीं है नहीं है नहीं है, अरे भाई मैल दूर करो तो सुख हो जाओगे, साफ साफ स्वच्छ हो जाओगे, भले हो जाओगे। बुराई न करने से बुरा कैसे रहेगा बताओ, और भलाई बुराई दोनों कर दो, बुराई मिट जाएगी, कभी नहीं मिटेगी। बुराई कर रहे हैं साथ में भलाई कर रहे हैं, खास है बुराई छोड़ने की आवश्यकता है, कि हम बुराई नहीं करेंगे भाई, चाहे डांट कर जाए, खराब काम नहीं करेंगे, दूसरे का अहित नहीं करेंगे, बड़े किसी की सेवा करेंगे, थोड़ी करो सेवा, बड़ी भारी सेवा होगी, और वो लाखों करोड़ रुपए की सेवा करता है, पर साथ बुराई भी करता है, वो भला आदमी हो नहीं सकता, बुराई करता भला कैसे होगा बताओ, लाखों करोड़ रुपए की भलाई करता है, क्या वो भला हो जाएगा, बुराई छोड़े भी ना। यार बुराई छोड़ देगा तो भलाई नहीं तो होगा क्या होगा बताओ। इस वास्ते बुराई छोड़ने की बड़ी भारी आवश्यकता है। संसार मात्र में जो निषिद्ध कर्म है इनका त्याग करना जितना दामी है इतना दामी शुभ काम करना नहीं है। लोग कहते हमारे को दिए तो नहीं क्या क्या हमारे क्या हुआ। अरे देने वाला मामूली आदमी है और लेता नहीं है वो बड़ा भारी त्यागी है। बड़ा भारी उसके द्वारा दुनिया का भला होता है बड़ा भारी कल्याण होता है। नुकसान नहीं करता ये कोई मामूली काम नहीं है। दूसरा नुकसान नहीं करता किसी का भी अहित नहीं करना है उसके द्वारा सोते दुनिया का हित होता है स्वाभाविक हित होता है। उद्योग करना नहीं पड़ता परिश्रम करना नहीं पड़ता धन खर्च करना नहीं पड़ता सोते होता है स्वाभाविक। इस वास्ते अपनी बुराई छोड़ो अपने में व्यक्तिगत कोई भी बुराई हो थोड़ी भी हो वह थोड़ी भी छोटी बड़ी नहीं है। सांप का क्या छोटा विष का क्या छोटा थोड़ी भी बुराई बहुत ज्यादा बुराई का बीज है। वो बुराई का बीज मत रहने दो अपने बुराई छोड़ दो भले हो ही जाओगे। आप बताओ इतने बैठे हो संग आप बुराई छोड़ दो तो बुरे रह सकते हो क्या। भलाई करने से पूरे भलाई नहीं हुई सीमित भलाई हो गई और बुराई छोड़ने से असीम भलाई होगी असीम अपार असीम। बताओ कौन शंकर से जो बुरा नहीं करता उसके द्वारा बुराई कैसे होगी। वो भला हो ही जाएगा और भलाई करता है बुराई करता है वो भला हो जाएगा क्या। आप बताओ पूरा विचार करो हर एक बात पर गहरा उतर के विचार करो किसी का नुकसान नहीं करना। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। उपकार आपसे हो जितना करो पर अपकार मत करो नुकसान मत करो। फायदा जितना हो सके सुगमता से कर सके उतना करो जितना सुगमता सरलता से आप कर सकते हो इतना फायदा करो पर नुकसान मत करो बड़ा फायदा होगा। एक नुकसान न करने में आपका पैसा भी नहीं लगता आपको परिश्रम भी नहीं पड़ता दूसरे की गलत भी नहीं करती इसमें स्वतंत्रता है। भलाई करने में स्वतंत्रता नहीं है पैसों की जरूरत है बल की जरूरत है सहयोग की जरूरत है। अगर ज्यादा दान पुण्य करो तो घर वाले पागल पता कर कैद कर देंगे कहते हमारे पिताजी का माता ठीक नहीं है तभी बुराई छोड़ने कोई कैद कर देगा घर वाले कोई नाराज हो जाएंगे कोई नाराज नहीं होगा। सुख है स्वतंत्रता है स्वच्छता निर्मलता है सुगम है सहयोग मिलेगा बुराई न करने वाले बिना किए भलाई होगी। कितनी विचित्र बात है कोई परिश्रम नहीं कर पाएगा खर्च करना नहीं पड़ेगा कोई समय लगाना नहीं पड़ेगा। भलाई करने में समय लगाना खर्च भी करना पड़ेगा परिश्रम भी पड़ेगा बुराई नहीं करने में क्या पड़ता बताओ क्या प्रश्न आता। बुराई न करने से क्या होता कोई प्रश्न नहीं सुगम है दामी है सबसे श्रेष्ठ बात है क्योंकि संसार का सबका त्याग करना है तो त्याग ही ऊंचा है। त्यागो गुणों गुण सतत अधिको सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है। त्याग भी दोषों का त्याग दोषों का त्याग सत्संग है गुणों का ग्रहण करना सत्संग है दोषों का त्याग सत्संग है। बुराई छोड़ने से आदमी भला हो ही जाता है भलाई करता है बुरा ही रहता है उदय होता। इस वास्ते कृपा सिंधु बुराई न करो सुगम काम है किसी की निंदा मत करो चोरी मत करो किसी का नुकसान मत करो चोरी मत करो व्यविचार मत करो उसके साथ रखो अपने लड़का लड़कियों की तरफ भी ध्यान रखो। माताओं बहनों से भाइयों से कहना है आपके लड़का लड़की है किधर जा रहे हैं अब इस सत्संग में भी गड़बड़ी कर रहे हैं ऐसी बात सुनने में आई है। अपने माँ बाप को चाहिए वो चेत करे सत्संग में भी चेत करे होशियार रखे अपना छोरा छोरी को संभालो ये जब जवानी आती है उस समय आदमी को होश नहीं रहता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अव्येकता एक एक चतुष्टयम, ये जवानी आती नहीं, एक जवानी जवानी कियो है गल छाया निरख से बात दूर है। जवानी आती आदमी पागल हो जाता है। ये गदा पचीसी है, गदा पचीसी 15 से 40 वर्ष तक की गदा पचीसी है। इसमें आप छोरा छोरी को सावधान रखो। माँ बाप को चाहिए आपके जवान छोरा छोरी क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उनको होश नहीं है। गदा पचीसी क्यों है? गदा सावन में घास होता है चलने लगे बढ़िया बढ़िया, उस समय घास नहीं चलता। मारवाड़ी क्या होता है, भाग फूटा है सावन मारे गदरे फूट गई, सावन मारे गदरे से फूटे भाग फूटा है, सावन में गदरे सावन घास नहीं चलता, गदी के पीछे दौड़ता है। लख घर घर ही पीछे पीछे लख लाते होता है, घास रहने के बाद बढ़िया घास है, फिर ऐसा घास नहीं रहेगा। दिखाई देते ऐसे जवान सो रहे ना, भगवान भगवान पानी जी देगा शरीर से सार स्वयं को नाम दीते कोशव जी रहे शरीर से स्वाद भगवान जवानू कुत्ता और इंद्र और जवान एक समान होते हैं। क्यों एक सूत्र में लिखा है स्वयं को गोदावत दीते कुत्ता शरीर से स्वार्थ मगवान जवान मनो भगवान का नाम धनी आदमी होता है जिनके पास भी कुत्ता और गधा शरीर स्वान मगवान जवान यही तो इज्जत है। इस वक्त ये 15 वर्ष की है, गधा पचीसी है। सजुलो सावधान रहो सावधान रहो सावधान रहो। 15 वर्ष के बाद 40 वर्ष तक ये गधा पचीसी है। ये साधन पचीसी बनाओ तो निहाल हो, साधन भी कर सकते हैं, पतन भी कर सकते हैं। अपना छोरा छोरी का ख्याल रखो, अनर्थ हो जाएगा तो ख्याल रखो। ये सेठों की संस्था है, यहाँ बड़ी प्रतिष्ठा है, यहाँ कलंक लग जाएगा तो कहाँ होगा। लोग जितने संसार में है यहाँ आते हैं, बहन बेटी को भेजने में कोई संकोच नहीं करता, सेठों का प्रभाव है। पर वो नष्ट करे कर्जुगारा कर्जु बीत में छोरा छोरी रूप में विश्वास की कृपा नाथ आप संसार करो। जवान छोरा छोरी से प्रार्थना है थोड़ा धीरे रखो। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अव्येकता पहली जवानी और फिर मालिक मिल जाए कहीं धन मिल जाए। अव्येक अज्ञान है। यौवन धन संपत्ति प्रभुत्वम धन संपत्ति मिल जाए प्रभुत्वम अव्येकता एक एक मात्र अनर्थ है, एक एक अनर्थ करने वाली एक जवानी महान अनर्थ करनी है। जवानी में आदमी पागल हो जाता है, होश बेहोश हो जाता है। शरीर स्वान मगवान जवानू जवान कुत्ते का समान होता है, उसको होश नहीं होता। जवानी बड़ी खराब है। ये 15 वर्ष से 40 वर्ष तक ये 25 है, गदा 25 है। साधन करो साधन 25 हो जाए, नहीं तो गदा 25 है। माँ बाप को विशेष ध्यान देना, छोरी को छोरों का ध्यान विशेष देना, महाराज कृपा करना। आपने पैदा किया है तो उनकी रक्षा करो, जो अच्छे बने अच्छे पुरुष, ये अभी अच्छे बन जाएंगे तो ठीक बन जाएंगे। बालकपन से प्यार करो, बच्चा जब दूध पीता तब से उसका ख्याल रखो। बालकों को अच्छे सच्चे बनाओ, भगवान में लगाओ, तत्परता से लग जाओ तो लोक और परलोक दोनों शुद्ध होंगे, आपका समाज शुद्ध हो जाएगा। ख्याल करो, चेत करो, चेत करो, चेत भाइयों बहनों से कहना है, जवान लड़कों से कहना है, तुम भी सावधान हो जाओ भाई, अब तुम्हारे कहीं भोग अच्छे रहते हैं। आज के पहला बाल को जब एक बुश बाल बंद करो तो पहला भोगों की इच्छा से होने वाले हैं तो दुनिया कैसी होगी आप जरा सोचो, मूड में ही क्या क्या होगा, नाला के नाले पैदा होंगे। इस वास्ते जवान लड़का लड़की है उनको सावधान होना चाहिए। अभी खतरे की बात है, बहुत खराब। सावधान रहो, सावधान सावधान। खतरा होता है तो सावधान होना चाहिए, चेत होना चाहिए। तो ये जवानी है, इसमें चेत रखो। कई पढ़े कई पीड़ ले, कई एक लंगे बार कन के न अवगुण नहीं किया, ये वी बात। ये जवानी चढ़ते हुए किसने गलतियां नहीं की है मालूम, सबसे गलती होती है। तो इसमें सावधान रहने की जरूरत है, माँ बाप को सावधान ज्यादा रहना चाहिए। आपके धन संपत्ति इतनी बढ़िया नहीं है जितना आपका संतान बढ़िया है। संतान बढ़िया वो तो धन कमा लेगा, धन और संतान पागल हो जाएगा तो धन क्या काम आवेगा। वे जब बेहोश हो जाएंगे, दुराचारी बन जाएंगे तो धन क्या काम आएगा। दुराचारों में सांप मो दूध पिलाना है, विष वर्धन सर्पानम पयपानम केवलम विष वर्धनम, विष बढ़ेगा। इस वास्ते सावधान रहो और अपने संतान को सावधान करो। और मेरी प्रार्थना है, जो जवान लड़के हैं, जवान लड़कियां हैं, उनसे प्रार्थना है आप बहुत सावधान रहो। घर में लिख रहे हैं डेंजर डेंजर लिखा हुआ, खतरा है ना, ये खतरे की चीज है, सावधान रहो। बच्चियों को चाहिए, लड़कों को चाहिए सावधान रहो। बेहोशी होती है इतनी बेहोशी। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्म अविवेकता, ज्ञान है नहीं, विवेक शक्ति है ही नहीं, विवेक आदर ही नहीं है। तो एक एक मप्यनर्थ आया, एक जवानी खराब है, धन संपत्ति खराब मिल जाए, धन मत वाला हो जाता है, प्रभुत्व मिल जाए। ऐसा कुछ जन्मा जग माई प्रभुता पाए ताई मद नाई, अव्यक्ता अज्ञान मूर्खता, क्या नहीं करता मूर्खता। एक एक मप्यनर्थ आया, तुम्हें तो सत्य तीनों आ जाए तो बड़े भाई। इस बात के भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, सेठों की संस्था है यहाँ, बहुत ही आश्रम रक्षा बहुत होती है, अदृश्य शक्ति रक्षा कर रही है, जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसी शक्ति आपकी हमारी रक्षा कर रही है, बहुत बढ़िया रक्षा हो रही है। इतने समुदाय में हम लोग बहुत सुरक्षित है, ये सेठों का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है, उनके कारण से ऐसी बात हो रही है। अब भले सावधान नहीं हो तो यहाँ पर भी कल चुका जाएगा, आप सावधान रहो तो पहले भी आप बंदे तो फिर भी ठीक चलेगा, फिर अच्छा काम हो जाएगा। इस वास्ते सबसे प्रार्थना है अपने लड़का लड़की को सावधान रखो, ख्याल रखो, ख्याल क्या कर रहे हैं, किन किसी जा रहे हैं, सावधान करो। वो बेचारा पता नहीं है, जवानी में पागल हो जाता है, जानना नहीं किए है गलो, मारे नहीं मारे माने नहीं मारे है तो छाया न तेरे के चलो लोटी पाग जोर है। ऐसी बात है भाई, इस वास्ते महाराज जी पहले माँ बाप ने कोई विशेष ध्यान दिया नहीं, और कोई लड़की का किसी मुसलमान के साथ प्रेम हो गया, अब उस लड़की को क्या समझावे कि अब वो मुसलमान से तो कम से कम प्रेम न करे, कैसे समझावे उसको, ऐसा यह तो प्रश्न हो गया। सावधानी ना, अब शादी हो गई तो अब लागे सावधान हो जाओ, उसको समझाना तो दूर रहा, कम से कम आप समझ जाओ कि इसका ये नतीजा होता है, ये समझ जाओगा बहुत फायदा होगा। उसको नहीं समझा सकते, आप समझो, आप सावधान हो जाओ। ब्राह्मण की छोरी मैत्र के पीछे भाग गई, हमारे मित्र ब्राह्मण सदा से अच्छा ब्राह्मण, उसे छोरी ये नहीं, ये कुसंग बहुत खराब है, ये सशिक्षा है ना। छोटे बच्चे होते हैं तो अलग अलग लड़का लड़की पढ़ते हैं, बड़ी अवस्था होती है साथ पढ़ते हैं, इससे बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, गर्भपात आदि बहुत ऐसे हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। परंतु सरकार यही चाहती है सब कैसे हो जाए, सभी आप साधन हो जाओ, पैसे आपके पास पहुंचे, स्कूल बनाओ कॉलेज बनाओ जिसमें लड़का अलग लड़कियां अलग अलग अलग आओ, पढ़ाई करो ठीक तरह से, साथ रखते हो संसनकादि मुनि ने सप्तऋषियों ने कहा कि भगवान शंकर ने कामदेव को चला दिया, तो वे पार्वती बोलती है कि आपकी दृष्टि में अभी तक शंकर विकारी थे, अब मैं निर्विकार हुए हैं, मेरे तो सदा ही सीधी जोगी है, कभी विकारी है ही नहीं। ऐसा कहकर कहा है कि घी का घड़ा अग्नि के पास रखो पिघले बिना रहेगा, कह सकती है शंकर की। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 26 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।